بانی د د د جہاد درم منزل خی درم سے تدبیر المنزل د ملک پر سوچ کے لگے دلے اختائی وہ جو ٹول امت فکر قوم اللہ وہ سید جو ٹول امت فکر کا وہ جو کور فکر دی موقع کا نستا پر کور وہ لگے دلے کور کی دے احکام شرعی یعنی شے دو امت فکر کئی کہ تپوسو کی وہ موگے دن نکی گیا بار کے لکہ دا موگے تشہرے دا خوشے پر زمان بچوڑے دی نو داستا بچوڑے تا بوش مسلمان ہے بوشن نکلی پر دیکھو پر کی بوشن مسلمان ہے اکولن پاور مسلمان مسلمان ہے نو ستا دی کول کی دا بوش لول گرزی دی گرزی دا خود مسلمان نکا اپا دا کول وی چی لاشی نو تا پردہ شروع کی نو ستا کول کی جی پردہ نشتے ستا کول کی جی ڈس لگی دل لے ستا کول کی جی ٹیوی لگی دل لے ستا کول کی جی فتوان پرات دی نو کول سول دیو کا دخپل کول نوورا ول ملک شروع دا دی دی نکا وہ فکر دا طول عالموں کا دا عالم دا اصلاح دا پار دا طریقی دی دے لے جدا جدا وقتوں نے نیشتے چا نس کالو کی بازار سمائے نس و کالو کی بیا کور سمائے نس و کالو کی بیا ملک سمائے نا دا یو بر صرف ترتیب روان دی دا غا کوا چا لاسی برکی دا بلا کوا دا بلا کوا دا کور دا سمائولو دا پارا اترس مسئلی ذکر کئی دا حاج دا مسئلی ذکر کولو نا پس ادی دی دارانو تقسیم ذکر کئی ومن الناس زنی دران دا سری نزنی دا سری آتنا فی الدنیا ومالو فی الاخرت من خلاق دنیا لارا کہ ارمان می دیو چیز من بار شوی ایزا سنی تر شوی ارمان دی پورا شوی قول ربنا آتنا فی الدنیا سنا ومالو فی الاخرت من خلاق دلتا خود او گٹل غروس و تشیش تے دیاغی پتا ہوں لگو چی روس و سال کی گی دا تقسیم ذکر کی نبیاوی مصیبت برازی کنا نو دو کور دو جو دو دو پر اترس مسئلے یہ کر کے آیت نمبر 215 نے شروع کی یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین دا اترس مسئلے بھی روس رو بیا ویم نو چکل دا ذکر کی دے دے لراشی آیت نمبر 243 کی الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت تاریخ دوما مسابقه جهاد مساله جهاد چنه کو د دشمن دیاری نه تختی دی لیو کله پر خو الله ذلیل کړو مرشای فقال لهم الله موتوا مرشو بیا جون دی کلا دعوا کیا دا تیر تاریخ یولی ذکر کلا دے دا پارا چی جہاد باقی کنن زلیل بشی مرگ خودی دے مرگ نہ پاتے کی جن مرے با نروسو پسیر آیت نمبر 244 کی وقاتلو فی سبیل اللہ قتالو کئی آیت نمبر 245 کی من ذلذی یقرض اللہ قرضن حسنا انفاق کے انفاق 246 کی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ جہاد قتال کئے اور جہاد قتال لذینم نوے چھزا و کافر واجنا تو خواہ خلق تلے و کشمیر پہ غزال زلالہ تا داغ دینا کو پک رہا و تخصول چا روپے رہا و تخصولے چا پکی دزا سر علکا جنے رہا و تخصولے غزا ہوا کلا مال دا غنیمت نا آغا غزا و انا دا غمال دا غنیمت جہاد پہ اصول دی دین بانے دے چھو جہاد نہیں اگر تس قتل و قتال و فساد دے اچھا جہاد کو اصول دی ناغد ملک اصلاح دا جہاد ہو کئے وہ پر طریقہ دے جہاد ہو کئے تنظیم ہو کئے خلیفہ نشتے نو خپل ذات تنظیم ہو کئے کہ نلستن ہے شلطن ہے یا امیر کئے نور مشاورین اپا قانون دے شریعت بانی اطاعت دا امیر ہو کئے اپا آگے بانی جہاد ہو کئے دیر پارے واقعی ذکر کئے تاریخ قدیم دا عالم کہ بادشاہ نو نو قوم نو متفق یہ دا نو قوم پا خبلا منت کی ابعث لنا مالکان نو قاتل فی سبیل اللہ منگل امیر پکار دے چی جہادو کو امیر ضروری دے یو خبرہ دویم امیر چی نسائی نو سوک بھئی امیر با سوک مقرر معیار دا اہلیت دا امارت بسائی شتے کنا دلتا دا منبر دا پارا ستول مقرر کئے کنا چی پاکستانی بھئی او دا غیر سر باغا معنی دسی اوشه نیچی اغنی اهل گیگی نالاغ منبری چودری شبی آغا لکی اوکو جنیر چوب چی او چی دا قابلیت پکی تایی علبا کی دا شریعت کی من قابلیت نو دا امیر دا پارا دا انتخاب دا پارا شرائط چی خود اللی دی شرطون بانی با امیر منتخب کوای دو خبری درم خبرا طریقہ دا انتخاب بسی دا چی خلکو کمی انتخاب چوری راش انتخاب بی که طریقہ دا وغن طریقہ دا انتخاب خود اللہ تعمیر او دا غد پارا شرائط انتخاب او طریقہ دا انتخاب سنگ بے کوای دا دری والا خبری خود اللی امیر پکار دے امیر لدا شرائط طریقہ دا انتخاب بے سی دا دری والا ذکر کری دی چی دا ذکر کی نو پدی پس بیا دا ذکر کی چی جہاد کرو پو اصولو دے دین اللہ فتح اور کرو اعلان دا فتح او دا کامیابی نظر نصرت حکمت دا جہاد ذکر کرے دے جہاد دا سر پار دے لولا دفع اللہ الناس بعضهم دو سوا دو پنزوستم ہے یو پنزوستم ہے کی لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض جہاد نے نطول علم ببربادو جہاد اللہ مقرر کو علم کی اصلاح شتے فساد بنی کہ جہادو نو فساد بنی جہاد نو نو فساد بئی اور بیا ذکر کئی انبیاء کے تفاوت آیت نمبر 253 مانی دا سبق ختم سویم سبق دا پا اول نیمہ کی اول او پا دا پا دویم نیمہ کی اول سبق ادا اول سبق پا اعتبار بانی درم سبق اول توحیدو بیا بیان در رسالتو کتاب و آخرت میں کی کرشیو بیا پسی جہاد راوز پا درم انوارو باندی سالورم با انفاق رازی دا درم سبق بیان شو دو سوا دری پنزوستم آیت بانی دا ختم کو سلورم مضمون شروع کی الانفاق دا آیت دو سوا ترور پنزوستم نا دو سوا چوون نا یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو مسئلہ توحید بھی ذکر کی دے دینا تر اخیر پوری دری دیر شایتونی دی تین تیس آیتونی دی دری و آیتونی کی آخرت دی صورت خلاصہ بیان کرلا دا دیر شایتون پہ انفاق فی سبیل اللہ لگی دل دی لگوال اولا گوا سو اولا گوا کمزے اولا گوا کلے اولا گوا پس طریقہ اولا گوا دل لگوالو نا پس با بیاتا کائی شرائط ایجابی او سلبی پر زمن دی مثالوں کی دا دیر شیعتون پا دی مسئلہ دا گولی اخیر دری آیتون کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مسئلہ توحید آمد الرسول بما انزل علیہ من ربی مسئلہ دا رسالت اور بیادا ان فنصرنا علی القوم الكافرین لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا جہاد و انفاق دے اور ختم بفتراشی فنصرنا علی القوم الكافرین سورہ فاتحہ کیوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم ولا الضالین فانصرنا علی القوم الکافرین اللہ مغلہ پہ برے راکا مغلہ مدد راکا در یہ سورت در یہ پاتی نمی ٹکی پر ٹکی مطلب ماؤگی صرف در ٹکو ترجمہ پاتی دا انشاءاللہ سبب کو آخر دعوانا در سورت البقرہ دوے منی ماہ پہ بیان در مقاصد ثانویہ کی یعنی جہاد او انفاق اور سارا دو مقاصد نور کی ذکر گئی یعنی تنظیم او آداب ناغدی سارا مین ترمینزا متصل ذکر کی لکا سنگ کی مخکنی حصہ کی بیان دا توحید و رسالت مصرح و باب عنوان اور سارا آخرت اور کتاب ذکر شیو دلتوم ذکر گئی جہاد دل تدری و عنوان و باندی ذکر گئی اول عنوان تہذیب الاخلاق پر زان درستول و سمول پر زان سمول اللہ سسول خی پینزہ در سر تعلق ساتی و پینزہ در عمل سر و ترتیبی دا سے لگو لے دے چہ مخینا مسئلہ در قبلہ تیرے شروع دی یہود و عیسیان و دعوہ دعوہ چہ اس نیکی اللہ تا منظور ندا ترسو چی پاگی کی بیت المقدس تمخ نکلے شوئے لکہ سنگ چی دا دعوا لن یدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا داشن تدائی دعوا لن تمسن النار الا ایام معدودا نو دائم دعوا چی سو پوری الاخصا تا نیمخ کرے شوئے انتراغ وقت پوری عبادت اللہ تا منظور ندے قرآن دا خبر جواب ذکر کئی مسلمانان و تسلی دا پارا اور جہاد پا عنوان اصلاح دا اخلاق و تدبیر سیاست تہذیب الاخلاق ذکر کئی پدی معنی بانی شروع کئی نگنی کی گرد علم کنو پا طرف دا نرخاتا یا دا نرخواتا طرفونا دا اللہ دی دا مالک وخر چکم طرف تو مخکن و مخکوم با تاسو سوئے چی نیکی مشرق تا مخکن و نیکی با قبلی گی یعنی عبادتا و کو مشرق تا مخنی نبا قبلی گی نا مطلب دی دا مطلب ہم دی چی نیکی دا مونم ندی ابن جریر رحمہ اللہ تعالی نور علمانم ہوئی ان تولوا وجوهكم معنى صدى ليس البر الصلاة وحدها موز بولي وادي نيكي ندر تاسو منزونا او شيخ ولد كواي او بياد يتنگوري چه ده نيكي نور كارو نوم دير دي دا معنى نور علمانم ذكر كده كتاب التسهيل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق فقط یا اب الصلاة فقط بل البر الامور المذکورة فيما بعد تاسو یواز منزونا ثواب گن اللہ منزونا نیکی گن اللہ تحجد دے وابین دے اشراق دے توبہ دا استغفار دے و حاجت دے و دا گن شے قسمون طول دا منزونا تلقین دے دا نیکی دا خو یواز دا ندا دے سر نور کارونا دی نور کارونام سمول غواری اور نور سری ادا کرنے چلے روسو ذکر کی لس رد عقیدی دی یہودو دی عیسائیتو لیکن نیکی خدا نیکی دا آگا چاہ چی ایمان جرہ ہوئے پا اللہ بانی پر روز آخر سنگی ایمان جرہ ہوئے سنگ چتا سوئے دے پر روز او بودو ربکم نا اور پر روز آخر چسا کوم ندی با بدلرا کولے شی سیادہ و کحسر ردی با سر حساب کی گی اور چیمانی پہ فرشتوں بانے دیہود گاندے نا چاروت ماروت پہ فرشتے ہوئے اور بیاتے نا بدکارو مشو آخو سے ایمان نہ دے ایمانی پہ ملکو والے چی گناہوں نے کہ ایمانی پہ کتاب دا اللہ بانے کوئی کتاب انہوں بانے چی اللہ دا جن قانون کتاب انہوں اقبل را لے گلدی پہ دی کتاب دا سی ایمانی دا سی ایمان نہیں چی دی کتاب پہ یہ اٹھ کہ اللہ اللہ سنے کے اور کہ اوہا پہ مانا گرنم پوا کوا مانزے کی پولیس تو دمرا ثواب دے ازان پہ مپوا کوا آسی تلاوت کی دمرا ثواب دے عدلو کی دمرا ثواب دے نور پہ ازان مپوا کوا بس فریدہ پورا شولا دا پہ ایمان پہ کتاب دا اللہ ندے ذکر کتاب دا اللہ دے تکو نم ندے وادے بلکہ دے سر معنی طلح واسمن لنظم والمعنی جمیان لفظ معنی کریمات و معنی دوارت نبرات دی پدی معنی بانی ذکر کئی چی ایمانی پہ کتاب دا اللہ بانی ردغ ایمان پسلو کنن بلکہ پزورو کنن دیوتن نشتی پزورو کی بیوتنی چی دی پہ معنی بانی ایمان دی وغی خپل جن کری قانون کری دا ملکو دا نشتی پہ افرادو کیم او پہ حکومتونو دولتونو کی خود دنیا پہ مخ بانی یو حکومت نشتی بلکہ یو کل نشتی یو کوٹا نشتی چی پاگی کد اللہ کتاب عملنی و پاگی بانی ایمانی درس ایمان چی در عمل کتاب دے یو کوٹا دنیا پا مخبانی نشتی لہ در فرضی پا دنیا والا بانی چی در قانون کی والنبیین چی ایمانی پلے پیغمبران در اللہ بانی دس پی ایمان چی دینا گرے چی اگر کرے رے طریقہ و ما گرے چی اگر کرے دا دس پی ایمانی دا سی ایمان نا چی تشو سالو عربو کیو یا پا بنی اسرائیلو کیو دا اینو ما اوڑر خصر و خلقو تا دین خو دا کو اندوان ام منی اندوان ام منی چی دا غنیکان خلقو خپر پل دور کی خلقو تا دا خیر او دا ادایت خبری کردی خود دا دی سر زمان دا ام مشران شده نا اندوان ام پا دیمان ام منی پیرنگیان ام منی یهودیان ام منی کہ پنم مسلمان وہ چیز منم آگ شانتا فائدہ ہے کھولا تو فائدہ وہ بھی نہیں چلو پنج خبر تعلق ساتھی ایمان پہ اللہ ایمان پر روز آخر ایمان پہ فرشتو ایمان پہ کتاب لو ایمان پہ انبیاء بانی دویم نمبر دا عمل دیا چور کئی مال یعنی لگئی سر مین دمال سرا چالے اور کئی رشتہ داران لا بے پلارا بچو مسکینان مسکین لا اور مسافر لا وختن کلوم وفر رقاب اور پازا دول زمرون کلوم چٹونا داری پی مال ذکر کو خود مال سر دمال مصارف ذکر کو چی مال ہو کئی مال ور کول گران دی ہو کئی ور کئی بے غیر ور کی نو بیا پائے پیدا نشتے نو تاوان دیو کو چی ور کئی نو چی پیدا باندی ور کی ذلول قرباخ پلوان نو نفلی صدقات مراد دی اور کو فردی صدقشی نو پا کافر مشرک بی دین باندی نکی گی نو بیاد ذلول قربان مراد دی ذلول قربا فی العقیدہ عقیدہ کی چیز سر یاو دے نیز دے دے نو آغل ورکی مال پا غبان دی لگی چیز دے دین کارو کی اور یا عام دے نو ذلول قربا بیا کلتن مراد دی ابن السبیل نہ سوک مراد دے ابن السبیل نہ مراد مجاہد دے ہوئی امام محمد رحمہ اللہ تعالی سری وصیتوں کو جو زما مال نہ اللہ پہ دینو لگو فی سبیل اللہ اور ادا حق نہ مجاہدین دے مجاہد لبور کی فی سبیل اللہ کرے دوم نمبر شی نو طالب علم منقطع حجاج حاجی دے خرچ و سخنش سے ختم شوئے دے نو دل اور کا طلب دے علم کی گر دی اگر کا پکور دولت مند دے خود دغت و سخا دے دولت مناسب پیسی نشتے ضرورتوں نے دیر دینا غلے اور کا وابن السبیل او اختن کی اختل شریعت منع کری دی رسول اللہ علیہ السلام وی علا لا تحل المسألة لغنیین ولا لذی مرة سویین واورای سوال کول روا ندی پورا لچی ضرورت پدا وقتی پورا دی ولا لذی مرة سویین او نچاق روغلا روغ دی او چاق دی دیسنگا سوال کی مجرول نکی چی سوال کی آقرب پی وقت دی کوئی سوی دی جیداد تباشر دی توفان را غل مجبور دی وختے اوشی پہ مسلمانوں نے فرض عمدی چی تعاون سرو کی او پیشاور ساحلین الورکول گناہ دے سرد دا غنا کدھا اللہ پہ نمدن اوالی نو ورکول ہے کپا سور را دے ورلہ دے او چنینی دا اللہ یاد کے انتا دا اللہ دنم خاطر ہوکا دا اللہ پہ نم الورکا اسے چی نورکول لنے دی پکار نو قرآن چی ساحلین ویلی دی اگر دغا چی ساحلی ویلی آفت را گرے دے آسمانی طوفان را گرے دے اگر کے جہداد ختم شو پٹے کور غیروان شو اگر پر اغوال نو غختل علم روا دی اور قول علم پکار دی یا سائلین نو پار دا عام خلق دا خیر دوتن و دروتن و میند کے روان دا جوڑا دا دے میند تشی جوڑے را ولی اگر جوڑی کی نا دے سلیخ پانزوش پیتر دارا یا اللہ کو پر پردان کی جدا بزدر کم سڑیا یو غواری بلی نور کئی او دے پزان دا ولی چیز دی مواریم دا بزر در کم تالا دا دا دا بل پدے باندے وار کرلا نا دے غختیشی چیزا سے دا مسلمانانو جوڑ میں کرے وار روپے میں پزان را وستی ما سر دے کی تعاونو کئی چی یقینی معلوم ہے جماعت جوڑی خود اللہ ری جماعت تے مسبل جماعت تے اغیر پار پیسے غواری چاندہ کئی نور کولا اسرائیلین در طول زال لنو آئی زال لنو اختلی منا کلی دا میوی کنی چه جماعت جوڑی خود اللہ ری جماعت تے در کلی چم جماعت نده در چم جماعت جوڑل در کلی جماعت جوڑل لچانده کول گناه ده در کلی والا خپل کوٹا پیوتنی وانی زال لجوڑا کرلا بنگلے پیوتنی جوڑا کرلا اغیر پیسی پیدا کردی کہ سر قرض کرے دے خومی پا دیا سر کرے چھے قرض میں سرش دے یا پٹے یا سر دے دے ندا بورکوم ناغاز اللہ کور جوڑی شریک شریک زیر جماعت پہ جوڑی اور اللہ سلطان اغنی سے جوڑو لے شرم خبر ادا کرنا جب اللہ سے سلو کورو نہ جوڑ دی اگر اللہ سے سلو کورو تنو شریک کور دا اللہ پنم سے جوڑی اغنا جوڑ دے اخپل کور دا چندنی سے جماعت دا چند دا چلی دے روی سرکن کی اڈاری اور کہہ رہے اللہ پنم بانے چاہو سوزکے بکڑے دے گاڑے او پاگے بھائی لوڈ سپیکر باندھے کرے دے بازار کی ادری گی اواڑی پر مخکڑی ٹوکڑوں سخی دکانوں تے ادری استغفر اللہ صد شرم دے بے غیرتوں خبر دا چیخ پل کور جو ہے نو چانا قرض پور کرے دا او سوال نکے او چیز اللہ کور دے دا اللہ کور جوڑی گی نبی مانا دا اللہ کور دے پتا نوے سوت پل کور روس جوڑ کر دا اللہ کور مخک جوڑ کر غیر چاندی کی پمکھ باندھی روانی منڈائی تھی نے جوڑا کڑی حرام حلال لگوئی کہ چار سے ڈاکو پہ کیسا پیسے ور کے سودی پہ کے ور کے بینک والا پہ کے ور کے اللہ کور جوڑ ہوئی ناغیلا سوال جائز نہ دلاری جماعت تے محل چم سر نشتے ناغیلا اغوارا کرا سچر کے یواز نشو جوڑو لے اغیلا سو خان گیریو کے خیر دے سائلین دے رفاع عمد پارا دیر پارا پیسے والی گریزی چدل تک پبلک اسکولوں نہ جوشو مشن اسکولوں نہ جوشو بچیان دا قوم تباہ کرو اے مسلمانوں روپے راکے شپیتہ ذرا تیار ذرا لاکھ دولا کا جمعشی دے دے کی اسکول جوڑم پبلک اسکول جوڑم قومی اسکول جوڑم ملیان پکے کینوم اور ریٹائر ماسٹران پکے کینوم چی تربیت تعلیمی صحیح کی اگو فیس اخلی و فیس ناخلم یا خو فیس اخلی نیم فیس اخلم و پا دی طریقه بانی دا جور که و سائلین نو دا هر شی تو دا غیر پا زد باندی کیگی و پابلیک اسکولونو که بیدینی خوده کیگی نو خود بخیر نو تو جور که پابلیک اسکول کنا ام با دی گتا کیگی و رضا دا اللہ پی نیت راداو که و گتا لگا که نو آرابا طول تال خلق در کی و پا کیتا سی سی تربیتی والا کنوا نو با جماعت پا کیتا شورو که بانگ امامت سر اقامت سر مسئلے تو پہ کہ ہے اور اگر تا پتا ہو تو ہم کہے چھے کہ مرام اسکولوں کی خود رہ کی داشان تا خلق پیرنگیان اسپتال لدی بیدین ڈاکٹران لدی اقل اندر آباد تا دی ٹیکسلی تا دی نو چاندہو کر دے دا پارا یو تن دو تن دے تن یا سالور تن جرگا جوڑا کی اولا کی چاندی شروع کی جب اسپتال جوڑو معتمد ڈاکٹر با پکی تکی نو فیس با ناخلی یا با معمولی اخلی اغلا با زمرا تنخواور کو آلات دا سجی دا جراحی یا دا تسکورو دا طول رو آخلی پا بایا بانده دا انجیوز دین دی دین جیوز تا دین وینده خیراتی داری و مخلوق دا خیر خیر گره دا پارا او چکم آغا انجیوز دی آغا بیدینی خوری نظما پرت خونه کی جزا پخلو بانی لگی ما اغیل خو عملی مقابله کور غواری در انجیو مقابل که خپل انجیو جوړ که کنه بشام والا را غوش نتوانه ندی در شلو تونو جرگه جوڑه کی او پیسی ور کی جمع کی کم چی مناسب زی دا با پاقی بانی پا شورا لگولشی یا دا عالم پا خون بانی پاقی بانی لگو غریب سر پی تعاون کو نولی باقا پیرنگی کی اولی باقا خانه کی وہ پتا کہ پیسے لاڑ مجبوری دا دنیا و دا مال لے ارے پیسے روان دی ردائن جو اس پر جوڑ کے کرا وہ سائرین اختن کی قومی خیر دا پارا دا اللہ نا رقاب مسلمانان نو کی جہاد ہو نو کل وہ مسلمانان قیدیان شو دا دو ازادول پا مسلمانانو بانی فرض دی بلکہ دا دو بدلا رسل پا مسلمانانو فرض دی چی خلافتی اسلامی امارتی حضرت معاویہ سر زمانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان یورپیانو نیولو حاکم تا پیشو بادشاہ تا بادشاہ تا پوست کو مسلمان کلک کلک تیرہ تیرہ جوابونو ورکلخت جرنیل پاسد اپسا پیڑا ہوئے تا بادشاہ مخیر اسے بے باکر لی جائی بے ادب خبری کئی لاغن خلین را تکی او خود دا افسوز او دار مانوی معاویہ دا اللہ مخ کی بستان دا دے خبری تا پوس کم چیز پیرنگیانو تا پیرا باندے ہو رہے ہیں سی ایڈی جاسوس ہی دا خبر معاویہ صاحب تو رسیدا اکبر جرنی رو لے گو قسموں قسموں ڈالے لوار کری ویدا الارشا بادشاہ لوم ورکا او دا بادشاہ جرنی لان لوم ورکا اشنائے کا اچکم دا مسلمان رو لے دے ناغ مسلمان جرنی اللہ مو ورکا چلو سراو کا ا مسلمان چ سو روز او وای غار کا مسلمان را آزاد کرے مخترا ولے گو او دو کمانڈر خلق سر روابط شروع کولو ٹول لے ڈالے ورکڑی آ جرنیل چ مسلمان او ولو او مخے مخے تے کیرے پیزان نہ گرا کڑو اخر دے دو تو وخرا گئے جرنیل را گئے اللہ بندہ جو جرنیل متا ہمارے سرا نہ کڑو ویکھا زنوں پو پدی بانی او زغم نو بلا پیر بتال راون تو اتال سش راولما زج پک پلا خوا سر راولما خو غزال لے خطر اتا خواس تو کا اے مال او قیمتی دسترخوان راولا دای او رواجو غد دسترخوان به جوړ کړو باغونه به کی جوړ کړو ګولونه به د میوی شکلونه به پی چې پسرلې به ختم شو نو بیا به دا ورور نو پدی بانی به پسرلې مینا ماتولا والر اسکل اور شراب ہو جائے پہ دے کول ادار اور بالکل دا بدل راڑو راہے خلیفہ تے امیر صاحب تھا اے سجو کو ادا سے چل میں کرا لے وہ جوڑا والا تے تو خرچ کرے جی جو کرا ارے ولا جو کو سنو ری ڈالے واسطے کشتے تیاری کو خون تو دا کرو چے کلا دے راہے نو تے کشتے کی کینا وا او تو چے پدی پو نہیں ستا مرگری کشتے رو رو رقی چی در غالی نبیرتا کی بیائی راوالا ای خدا دا سے اکرارا اگا جرنیل پہ انتظار کیو خبر شد چی قافل رالا کشتے رالی دیوم را ہوتے دے اولا گیر پہ کشتے دے پاس دسترخوانو غورا او دے لگر نپرخون رکی خوشحال شد چی مال دسترخوان راوار اگا کش شو زیر پہ دے خلکو سر ملاقاتونو کولو او دته استا غالی میرا ولا نور چیزونو لوړ کړ د سترخوان به در کوو چې زه رخصتی کوم کړه دا به ما خیری رالی تا ته ای صحیح ده راځه چې لاس چې خو یې نه کنه راځه جال سره خو د سترخوان خو ګرځېدره ګرځېده او پوجان بیړې را کوي داسې پورتا دی به وایو چې داسې لیدا سره تی غالی نه بیرته کړ چې کشته بیرته شولا نوکران ته وې تړی لسنو لشا تو تڑ لکی نو آغا چی کاتنو وہ چڑی رہ لئے پاتی شو رائے اس دربار کے پیش کا مسلمان حاضر شو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ تا چا پسا پیڑا ہو لے ویدی جرنیل وہ پسا پیڑا مانے خپل بگل چواخلا وہ آم رہو چی سم رہ تو ہو لے پاگا تری قباندی نو سم خیال لے غواغا چی تا پیڑا پر خوا دا غانا چی سو زور کی دون آغا زور بے کری مخیول سر کو سڑے ہوئی ارے چوس بمی وجنی معاویہ تو ہوئی رضی اللہ تعالیٰ نے بی وجنم دینے ارے گمو چی دا یاد ساتے چی مسلمان دا مسلمان بدل اخلی انتقام اخلی پری دینا دا ستا دا دی عجز دا اولو اغتا پیر اغا بدل لے نامی دا نواغ سب ارے لار شا بادشاہ تا دی ہوئی چی پسرمی سلوک شا پسری توب شا کن خیر بدی نئی زد خپل رعیت کې چا بدله نه پرېږدم او بیا رخصت یا دسترخوان نو ورکړی دی دسترخوان غرق کړی دا واخله ځه نورې ډالې ول هم ورکړې خو بدله نه پرېږدم د مسلمان فرض دي مسلمان باندې زمونږ مسلمانانو څه کړي دي زمونږ مسلمانانو عملونه سو په ډالو باندې په امریکا خرڅ کړو هغه هلته ووجه شهیدي کړو زمونږ مسلمانانو مسلمانان نیو الاستوی دی امریکی لی اور کلو اگو کیو با تا بوت لگو حالتا ناسی زمان دی بی غیرت مسلمانانو عبدالسلام انسو سرد دینی چی سفیرو اب بین الاقوامی قانون کی چو دوی منی اواغی تا قانون ویلی دی پاگی کی ناروا دی جرم دی چی سفیر دی چا تاوال کلیشی دا نیشت دی او قانون کی دی دے بے غیرت واغستو آغایم پاگو بانی خرص کر نور نسی اور کئی نور نسی اور کئی دا مسلمانان دی کو پینزو روپے دی شو چی منگو گو چی پاسا یو پسے امر پاس ہے جواندون اخذ واخلے اس من سر دا جوڑ لیش من امرو پاس ہے جواندون اخذ واخلے اللہ اللہ پا مسلمان فرض دی فر رقاب پا زادور دمرانو کی نیولے شیر بندی دی غلام دی سو روپے چیخ دی روپے وار کا ابی ارازات کا پا قام السلام دمال مساریف ہو مال ورکا اول گران دی خدا غیر گران دا مال پا زی ورکا اول گران دی پا زی لگول پس لکنو بلکہ پا کرون روپے پا بادو لگئی بیزر که محتاج او تا دا سر روپوی نسٹ کر پٹ گرئی اغنور کئی پا زی لگو الگران کار دی دکی اولا مسارف خودا چی پا دی دی اولا گو سر روپی رواق دی زمانی پا کار دریابتی ورزی سبتی جوڑ کی عربانی نیولیو اسپتال کیو نئی چایش کر نڈوڑے نئی دا رو خوالا خط کرے تو پرتے ہوئے چی عربان چی ڈاکٹر بیلی دیا بے فوجی چکلون یو دم بپاسی دا یو دم از دیراشنو خورم دی پا زنزیرونو کی زخمیانو نو بلیو لبوتو جاویر پراچاو لبوتو وی ساری مری نڈوڑے خوری نو بو آو نداکی جاوید سے خبر کولو ہے چیزا دن نشم دا بارک تا دورا ندن نسوک نشد لے پدا حال کیوں چیزا دن نشم نماو تاوی لعن اللہ الیہود و النسوارا سلیرانیخ شو وی آمین وی انتا مخبر تا جاسوسی جاسوسی کو گیره ری پریخی را دای مای جناز جاسوس نمز مسلمانیم خبری مصر شروک تسلی را لہ پس ساگی مولمی وی راوڑی وی ازا نخوام د دو دو لاسو دارونو خورم اما را بارا دوائن را گفتی علیو خوردی خوراکی علیو خورد ندا اجازانی دقا سی تولیو چی زخمون لگوانی دی کارشو آگی که باتا غالکلا اما اولی ورکو ازالیم دو دلی نیولی دا بوزی تاسو دست ظالمان دینو پا دو فرضو چی که و باکی چی پراتلی چی اگو بای اغر آزاد کی فرضی پی چی دی که و باو آلار آزاد کی فرض دی مجلس و عربانی چیزی کیبا والا را آزاد کی نا پاکستان کی صوفی را آزاد دی نو کیبانا بیس آزاد کی اگو ورکی نو ورکی امونگا داشتگردی خلاف و القاعده و نسو اگو ورکو و فر رقاب پزا درود مرانو کی ہر تو پیسی چلگی یو صفتی ذکر که یو کار دویم فاقام الصلاة دمون نه مال مخی کرده دی فاقیال کوای ذکر مون هر تو کی اکولیشی لگے ادھر آ لگے ادھر نشچے وہ جدوں پاکشی خدا پیسے اور کل ڈیر گران کر دے دے تو سوکھنا تیاری کی درا عربانوں کی چکلا خوراک مارا کے شوروں کو اور خلق بدے سے لے رہے اترا تو دو اسپتال ادا شانتا جرنی اعلان یہ پاس دا ڈالر بنڈے رواس ماچے سے وہ لگو اڈالر تھے وہ نسو اڈالر پیوسو اپ کروڑوں ڈالر یوسو انتم کلاب دولار دولار تاسو در ڈالر اس پی آئی پر ڈالر منگا خرصا آئی ڈالر چا شیر ویدا شیر دق شیر چا شیر انتم کلاب دولار آئیو جرنیل مسلمانو پلی پیتی اشلو لی ویدما بس تیدی کفر ننور دس ایمان پکار دی ویدما دیدی کفر نبس تیدنور پیتی اغردو لی ویدن کم نو کری تاسو اس پی پیغور ورکو تاسو ڈالر اس پی ای پر ڈالر بانی منگا خرطاو ہے واجنہ دادی ڈالر موسو زمان اعتماد پا اللہ بانی دی خفر رقاب مال ورکول گران دی دیو جنہی مال مستقل ذکر کو امخ کے کو وقام الصلاح چی ادرائی موز کئی نا موز ادرائی دا ادام العمل بیہا امیشای کئی بلتے خوری ملک شاعت کی شاعت کی چی بلماز پا ملک پاتی نشی او بلماز دا ملک نہ ختم شی حقام الصلاح دانی چی موز کی شیخ صاحب دا کورا پا چربانگ را روان دے تسبیح سخدی کشار بیخی جی نو شیخ صاحب بیر تستا پا دی کور که دانو رس پی پراتو که خرو اگر دی چا تا پی خو اگر پراتی دی دی رو بیالا شیبیا پا کور ناسی او زیپا می کولا سوالات وابین میو کو او زامن دلگان به پراتی پسکه چی پاته بجی چی اگو سمیران نزل را پاسی پاته بجی بانی پو بجی بانی مخلص وینزی گیره او خوری راشی کینی در آوری راگی تکینی ناشتاو کن ناشتاو کی بیازی پارمی تو بنو پسی اقام الصلاة و مول دیر خک کرده نو خک کرده کنا ستا پا کور کشتی ستا کور کی خوریشتی زوی تا نشویلی چی پاسا رور تا نشویلی چی پاسا منزو کا اقام الصلاة و آت الزکاة چورکی مال زکاة دوبار راور مخ کی مال ورکول اسو زکاة ورکی مطلب تسو پا مال کی یواز زکاة ندی سریا مال کی دی ضرورت با اقبان نور فرائی زم دی این فی المال لحقا سوا زکاة زکاة دی ورکره دی مجاہد دی جہاد لزی وصلہ سخنشتی دلار خرط سخنشتی سل زر روپے لگی استا وس رسی اور ما تا ضرورت تیرا کا ولور لیکن مجرم شل وارا ذرا بول اور کہ اولی دا زال لدی آت المال مال ور کئی حاجی روان دے پاسپورٹ کر لے پیسے تین چا پٹی کری استا وس رسی دے لاری دے واپس را تلو پر خرچ بول اور کہ دا پتا فرض دی وس دی نرسی نو تخلاص دی اور چو وس دی رسی نو دا ضروری دی عجز دے محتاج دے مریض دے علاج وسی نرسی پیسی ریلی لگی آپریشن کول غواری دے لاس یا دے پی کینسر دے یا دے زرو یا دے دماغو اور پاگی بانی روپی لگی اگر سخ نشتے تا سخ دے ضرورت نا زیادشتے چی سد سخ زیادی دے زر دے او کلر زر دے او کشل زرہ فرض دے بانی چی داور که آت المال علا حب بھی سر دے محبت نا دے مال سر محبت دے سرشتے خود رکر اللہ دے لہو چی نظر سواب دے رکم اچھے دے ورکران طالب نوری دے رکم دا فرض دے چی داو کیو سرا او پہ خلاف زکات نا دا زکات وقت دے دا زکات نساب دے دا زکات مصارف دی آ مصارف کی بے لگائی پا آغا وقت بانی بے ورکائی مکی دا بای نشتی او اندازہ دا پا آغا اندازہ بانی برا دی پاس نرازی دا دوار جدا جدا کری ذکر دی خدا عامو ورکول زیون مکی کرا ذکر دغا ضرورتون زیاد تی پا نسبت دا زکاة دور کولو دا مسلینا دا سواق برادی چلو رئی تا بس لوگ محتاج جامع پیدا تا محتاج استاوس رسی اوار کئی او درمی ذکر کو والموفون بی آدهیم دا آدو اپورا کونکی دا لوزنی چکر لوزنو کی دا انسانان صلی اللہ تا جائز نومی پرا کول ضروری دی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پرولو بانی جدا آدھونا پورا گئی اور صفتون کوم دکلکو پدین دا اللہ پمصیبتون بانی فی البعصا پرولو با کے سنگ تنگسیا کے وزرہ نجوتی مرض وحین البعص پروخ دا خطر ہو جنگ کے جنگ دے خطرہ دا دشمن غلبا دا پدیو کم پدین بانی تینگ دے تختینا واپس کی گینا مریض دے پدی ہو کیوں پدین تنگ دے دانے چی پدی کیوں خیر دے بیدی نکا اکرالا لوگا پیرا غلا محتاج دے حاجت مندے کی مسکنے کی آگے کیوں پدین بانے تنگ دے الصابرین مخصوص بالمطرح چو تولے کی احکام دے منادا دی دے منادا چکم حکمون دی اگا حکمون دی ہم دی او کل کل منصوب راشی پر فعل مقدر سرنا حکم نو دی امدخو صابرین اخصو صابرین خاص دکلکو پا دین مانی استاینکوم او ذکرکوم دری وار حالتونی کی زنی سرائی چی اغا پا غریبی کی خنی دولتمن شی نشکر و قدردانی شروع کی نو دین کارو نشروع کی سوکی چی پا مرض کی خی غریبی کی خی دولتمن دی روختیا کی مستی بانی شروع کی ندی آگای چی پار حالت بانی پا دین تینگ دی دا دشمن پیارا کیوں اولائک الذین صدقوا دا پندشو یو آت المال دوی مقام الصلاة درم آت الزکاة صلورم ایفا بالعاد اپنزم صبر و برداش اپنزد ایمانیاتو دا لسی فتن پیدا کردان کی دا خلق دی دا غتان اولائک دا بزرگان دیا سو چی رشتیا اکرا سنگی رشتیا اکرا دویلو کن ایا کن آبدو و ایا کن استعین ادویلو الحمدللہ رب العالمین اگا آہد بانی تنگ دے اگا مسئلہ سر تو رسولا اور دا خلق دی دان بچ کے ان کی دا سر لبو دے هدل للمتقين اولئك هم المتقون دغدی منتفعين پا قرآن فائدہ غصون کے قرآن نا ذکر دے ذان بچ کے خلاف دا نفس دا نفس خلاف کی یو باب ختم شو او صاف عشرہ او پاگے بانے دے دنیا او دا آخرت دور و فلاح هم المتقون اولئك الذين صدقوا دویم سبق پا باب دے جہاد کی اصلاح دا عالم پکار ہوا چھو دا کور مسئلہ مخکی کرائی چھو کور بسنگر ہو گئی و عالم مخکی کر دیو جنا چھو دا دی صفتون خواہن تا چھو دے کلا کار شروع کی دا دا مرگر سوک نہیں کور کیم خلافی بار خو پریدا پا کور کیو تم خلافی پلار زالا و مور زالا رون زالا نو دا او دا بار خلق زالا نو دا بار خلا دمرا نہیں دا کور اگر پی جات پا زور بانجا دیو پا دار رازی دیو جنہ دا کور مسئلہ پریخوا دتا کور او بار یوشن تا دیلا کور کیوں مرگرین شبارو مشتے نو دا دو دا اصلاح بس طریقی انصاف کول ظلم مکوائی دا دا مثال دا لیوانی سوک مرگرین نشتے نو دے با خبر سورو کئی کئی با کئی با نو مرگرین با پیدا کی بل با پیدا کی بل نو کور کی با مرگرین پیدا شی نو بیا دا کور کار شروع کی اصلاح دا عالم دا پارا قوانین بنیادی سلور یا اول قانون زیادی خور لسزا ورکے زیادی تیمہ پریدائی ایماندارو لکریشوی بتا سبانی بدلا غسل بدلا فل قتلا پمرو کیوں وجل شو کی الحر بالحر اپترکن کیوں ازاد پا ازاد ظلم کرے رہے او سڑی ازاد سڑے رہے بلی لاسوز کن ددہ سڑی لاسوز کے جسے بود کیوں شو بلتے سپیرہ را پری خیدن دیدیو را سپیرہ را پری دی او مرے پا بدلا مرائی بانی مرائی جاتے کرے لے نو دیم رئی لهم صدا ورکے دی بل مرئی بدلتی نواخ لائی دامی قصاص بل اطراف ہوئی القتلا کی قصاص بل انفس سرے وجرے بے امرئے لاؤ لگے شریف سرے وجرے ثبوت پیشتے ان امرئے قصاص کئی او دا شانتا زنانہ لگے زنانہ وجرے ثبوت پیشتے ان قصاص کئی دا نفس پر برابر دیا کہ ان نفس بن نفس اس اندامون دی وہ الٹا کرشی دی پدی کی برابر نہیں دی مرائے و ازاد نہیں دی برابر بدر و جنا اگر کی بیا قصاص نہیں پا اگر کی بیا غرامت اور کوئی شمالی غرامت بدلو آخلائی بدلو ورکائی یہ ازاد سویلہ پر بدلو دیا تید ازاد سوی شرا اب برابر ہے چی فکر آجیم آگا برابر ہے یہ سرور ہے بلی پر گٹو اشتر علمات کے ہوئی چکاو پر دیکھے اس قصاص نیچتے ذکر قصاص ہوئی برابری تا کہ طاقت ہوئی جتول امدہ گٹتے چی پیشترے داول را اخلاس کا ناغب را اخلاس کی یا بھائی سر مات نکی دی سر یا بھائی اوڑو کی علون چکی یا بھائی دروید اخلاس را اخلاس کی دے چتوم را سر چکولے ویغین بولو دیا تو چکی مساوات نرازی نو چه نرازی شد خاکی تاگه کی قصاص نشه تاگه کی غرامت مالی یو طرف تا پتای چو تویره کی ادویم طرف تا چی قاضی چه مناسب گونی داگه مناسب سقید و بند صدا بولو مورکی اگه پس و عبدید بانده پیخیدم او غرامت مالی باتی نواقی فی القتل الحر رو بالحر رو هن لاسی غز کرده لا فوتو لو غزا کرده وگی غز کرده حق حساب بانو لطا خوز کا یہ ثبوت پیشے دیں غاق حمایت کرے دے اولا قصاص پہ کی نشتے ذکر چھے گٹا باندی ہوش یا پہ سوک باندی ہو غاق حمایت کر کہتا دے تو تولا غاق حمایت کا اب گٹا را پری دی یو پہ دے بور ادرے مات کی یا با گٹا را پری دی یو با مات نشی یا کمات شنو لگ با مات شے دا با دیر مات شے یا بے کی قصاص را پلے نشی برابر ہے نو چی نشی دارتے نو دارتا کی غرامت تے را خونو لو وقت کل دی چوکری دعا دے اس بہت اکیرے اور وزور کو دغا خونو مانے وہ بس اللہ دا دغا خونہ دغا خونہ بولو باسی ہم بور بولو رکی کہ پڑا سے نہیں شکولو باس اتنا غا خونہ چی بیادا کارو نکی دا سیدہ وگیو لے شکول ہے دا سی نو شکول قصاص نشتے کہ دے شکوی دے درد اخلاس بور شکو چرتا نور سرمن بور سر تیری کی وقتی تا بولا آورا سی بچ اخپل بازار میں دن آغا اس نرسی میں نکل یا با اللہ گوش لئی او چی کم دے کہ برابر ہے رات لے سو قصاص صورتن نو قصاص دے چی ثبوت بھی آمدنی آمد یہ ثبوت بھی کہ ساتھ نشرات لے یا کہہ دے نشو یا آمد نو نہ دیکھ بے دیت کے خون بہارا ولا عبد بلا عبد ولنسا ولنسا بدلور کہش زنانا لپ بدلور سازے کور زیادہ کور زنانا سرا زنانا سرا دے غر سڑی خزم دے واک منی واک داری ظلمی جرائی دے غر سڑی نوکرم دے خان اردلی دے غب سوک جواب کی نو دا طریقہ دا بدلتی واخرے کردیر ضرور دے خواہ رہت دا قصاص صرف دا خلیفہ مسئلہ کے اختلاف شتے چھ خلیفہ نا قصاص اگر شتے ہو کنشتے دے نو دا خلیفہ نا پکتو کے اختلاف نیچے طول اللہ صدا ورکا طول اللہ قانون دا اللہ بانے برابر کا وہ قصاص بالاطراف کے مماثلت نئی نو بالاطراف نیچے دا مرئی او دا ازاد میں ان کی قصاص بالاطراف نیچے مرئی ہو لگے دا چالا سے غز کو دا مرئی لاس بغوتی گی دا غنا کم دے درجہ کے سو کو لگے دمرئی لاسے غز کو نو تاوان بتنا غستے کی زکم رئے مال متقوم دے دا کفر اثر پیدا پاتے دے حال تکی مساوات نشتے دے ہم اصلا اختلافی دا فقہ کے بیویلی